ربیع الاول ہے وہ مہینہ حبیب رب جس میں آ گئے تھے، ربیع الاول ہے وہ مہینہ حبیب رب جس میں آ گئے تھے، خدا کی رحمت بھی جوش میں تھی، کرم کے بادل بھی چھا گئے تھے، خدا کی رحمت بھی جوش میں تھی، کرم کے بادل بھی چھا گئے تھے، رسول ایسے حبیب ایسے کہ جن پہ نازاں خدائی ساری، رسول ایسے حبیب ایسے کہ جن پہ نازاں خدائی ساری، تمام مخلوق کے نگہباں بشکل انسان آ گئے تھے، تمام مخلوق کے نگہباں بشکل انسان آ گئے تھے، خدا کی رحمت بھی جوش میں تھی، کرم کے بادل بھی چھا گئے تھے، رعونتوں کا حساب ٹوٹا تو شر کا ایک ایک تار ٹوٹا، رعونتوں کا حصار ٹوٹا تو شر کا ایک ایک تار ٹوٹا، تمام باطل پرست قوموں کے سرغنا تھر تھرا گئے تھے، تمام باطل پرست قوموں کے سرغنا تھر تھرا گئے تھے، تھی اہل ایمان قوم مسرت، خدا نے بخشی عظیم دولت، تھی اہل ایمان کو مسرت، خدا نے بخشی عظیم دولت، نگاہ خیرہ تھی دل تھے روشن، دماغ بھی جگمگا گئے تھے، نگاہ خیرہ تھی دل تھے روشن، دماغ بھی جگمگا گئے تھے، محبتوں کا حسین سورج دیار مکہ میں خوب چمکا، محبتوں کا حسین سورج دیار مکہ میں خوب چمکا، اندھیری نگری کے رہنے والے بھی روشنی میں نہا گئے تھے، اندھیری نگری کے رہنے والے بھی روشنی میں نہا گئے تھے، ہر ایک سومر ہوا کے نغمے صدائے صلی اللہ کی پیہم، ہر ایک سومر ہوا کے نغمے صدائے صلی اللہ کی پیہم، درود یا پڑ مسلسل فرشتے آ کر بتا گئے تھے، درود یا آمین پڑ مسلسل فرشتے آ کر بتا گئے تھے، ربیع الاول ہے وہ مہینہ حبیب رب جس میں آ گئے تھے۔